Vím, že jste tam. Už asi jste mě zaplatili na jen čas. Vy jste mnou. Potřebuju je přes hned. Chviličku, oblíkám se. Nestrašte mě zdržovat. Máš ty peníze nebo ne? Vydrž se chviličku, ještě trochu uklidím. Nečekali jsme společnost. Otevři. Otevři. Naval prachy, nebo tě vykopnu na ulici. Máš ty peníze, aby se to vzala, nebo ty peníze vyrazí. Jedna. Dvě. Vivien! Přede mnou se neschováš! Kluky se vrátí s těma prachama za nájem, nebo vyměním zámky a ty vaše krámy! Vyhodím do smrti!